ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสังโยชน์สิบพิสดารตอนที่สองโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่3มีนาคม2531เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่12ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เราก็จะเริ่มต้นอ่านสังโยชน์อ่านให้ฟังไปเรื่อยๆถึง10ข้อแล้วก็ค่อยขยายค่อยอธิบายทบทวนบ้างวนกลับไปทวนเอาของใหม่ขึ้นมาบ้างสอดร้อยสอดแทรกอะไรไปเรื่อยๆนะสังโยชน์นี่นะคือเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องผูกสังโยชน์นี่เขาแปลว่าอย่างนั้นสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องผูกหรือว่ากิเลสอันผูกใจสัตว์หรือธรรมะก็ได้นะเป็นธรรมะด้วยนะเรียกว่าธรรมะแปลว่าเครื่องทรงไว้มันมีสิ่งที่ทรงไว้มีสิ่งที่ทรงอยู่ที่มัดใจมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์หรือผูกกรรมไว้กับทุกข์ในที่ได้ทำโรเนียวมาแล้วนั้นดูเหมือนจะมีแล้วนะถ้าผู้ใดได้ไปไม่ได้อธิบายอันนี้นะก็มีอยู่หน่อยไม่ได้เอาไว้ทั้งหมดนะเป็นเครื่องผูกรัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์เท่านั้นนะแล้วก็แบ่งออกเป็น2อัน2ภาคนะสังโยชน์นี่มีอยู่10ภาคต้นหรือว่าส่วนต่ำเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำในระดับต่ำนั้นแบ่งเป็น5ในระดับสูงแบ่งอีก5เป็น10ด้วยกันภาคที่ต่ำนั้นเราเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์เรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำเป็นอย่างหยาบเป็นไปในภพอันต่ำมี1สักกายทิฏฐิสกายทิฏฐิคือความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนนี่คือความหมายที่เห็นอย่างรวมเห็นอย่างรวมๆหมดเลยความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนี่แหละเป็นต้นแท้ๆเป็นเบื้องต้นเบื้องหยาบแท้ๆคือความเห็นนะไม่ใช่ว่าไปเอาอะไรอื่นเอาความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นความเห็นของเรานะเห็นอะไรก็แล้วแต่แค่ความคิดความเห็นเสร็จแล้วก็ถือตัวถือตนจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่จะพ้นสำคัญก่อนไอ้ส่วนจุดที่ว่าความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนนั่นนะมันรวมหมดมันกินความละเอียดละออหมดแล้วมันที่จริงมันลึกซึ้งกว้างไกลเดี๋ยวค่อยขยายความนะสองวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยความแคลงใจไม่แน่ใจหรือว่าไม่เข้าใจสูงสุดวิจิกิจฉาความยังไม่เข้าใจสูงสุดความยังไม่เห็นแจ้งสูงสุดที่จริงไม่ใช่เข้าใจเท่านั้นหรอกมันความไม่เห็นแจ้งสูงสุดก็ยังเป็นวิจิกิจฉาอยู่ไม่ว่าเศษเล็กเศษน้อยอะไรก็แล้วแต่3ศีลพัตตะศีลพัตนะศีลพัตตะปรามาสนะศีลพัตตะปรามาส ศีลัพพตปรามาสคือความถือมั่นศีลพรตโดยสักว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงายโดยสักแต่ว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงายทำกันไปโดยถือว่าเห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัดหรือความเชื่อถือโชคลางหรือแค่ทำเป็นพิธีกรรมต่างๆเป็นจารีตประเพณีนะโดยความหมายชัดก็คือถือศีลถือพรตปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตแต่ไม่เกิดมรรคเกิดผลปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตแต่ไม่เกิดมรรคเกิดผลนั่นแหละคือศีลัพพตปรามาสนะ 4. กามราคะคือความกำหนัดในกามความติดใจในกามคุณความกำหนัดในกามความติดใจในกามคุณความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามห้าปฏิฆะปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดความขัดเคืองใจนี่เป็น5อย่างในโอรัมภาคียสังโยชน์เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำทีนี้สังโยชน์เบื้องสูงเรียกว่าอุทธรรมภาคียสังโยชน์อุทธรรมภาคียสังโยชน์อีก5ธรรมภาคียสังโยชน์อีก5มันคือสังโยชน์เบื้องสูงเป็นอย่างละเอียดหรือเป็นไปในภพอันสูงเป็นไปในภพอันสูงแล้วก็ต่อเป็นข้อ6เลย6รูปราคะรูปราคะคือความคิดในใจในความติดใจความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานหรือติดใจในรูปธรรมต่างๆในภพรูปธรรมต่างๆในภพความปรารถนาในรูปภพความติดใจในรูปธรรมอันประณีตรูปราคะเดี๋ยวค่อยขยายความพูดอย่างนี้มันก็แค่นั้นแหละถ้าเผื่อว่ายังไม่เข้าใจยังไม่รู้ถึงสภาวะค่อยฟังขยายความก็จะเข้าใจความหมายแล้วก็จะค่อยไปศึกษาดูความจริง7อรูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานหรือติดใจในรูปอรูปธรรมในภพหรือติดใจในอรูปธรรมในภพเป็นความปรารถนาในอรูปภพความติดใจในอรูปธรรมฟังแล้วมันก็วนๆอยู่ตรงนั้นแหละที่จริงมันลึกกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปมันเป็นภาวะตัณหาเป็นอะไรต่ออะไรลึกซึ้งขึ้นไปอีก8มานะมานะคือความสำคัญตนคือความถือตนเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นความถือตัวเป็นความถือดีเป็นความถือตัวเป็นความถือดีนี่มานะเก้าอุทธัจจะคือความฟุ้งความซ่านเนี่ยเป็นความฟุ้งความซ่านยังเป็นความฟูความฟูค ความยังไม่สงบราบเรียบเป็นความยังไม่สงบราบเรียบสิบอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้จริงความไม่รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงความไม่รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงความรู้ที่ไม่พาพ้นทุกข์อวิชชาคือความรู้ที่ไม่พาพ้นทุกข์